ต่อจากนี้ไป เป็นการอารมณ์ทวชาเรื่องเรียนรู้กรรมกับการะของผู้มีบุญโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่17ตุลาคม2538ที่พุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติตารับฟังได้ณบัดนี้ อาตมาถือว่าเจริญคนมีงานมากๆนี่ถือว่าเจริญนี่เรื่องจริงเพราะอาตมาก็ได้เทศแล้วพยายามดูแล้วมนุษย์ชาตินี่เกิดมาทำไมเกิดมาทำอะไรแล้วชีวิตจะเป็นยังไงอาตมาก็เห็นว่าชีวิตมีแต่กรรมชีวิตคือกรรมและกรรมนี่ก็อยู่กับกาละหรืออยู่กับการอยู่กับเวลามันก็เป็นอันหนึ่งนะคือเวลาเนี่ยเราจะเกิดหรือเราจะไม่เกิดเราจะปรินิพพานไปแล้วเวลามันก็คือเวลามันก็จะอยู่ของมันเวลาเราเรียกมันด้วยภาษาว่าเวลาคือมันดำเนินไปหมุนไปเคลื่อนไปในมหาจักรวาลนี้มันดำเนินเคลื่อนไปอยู่เราไม่รู้ว่ามหาจักรวาลเนี่ยมันกว้างใหญ่แค่ไหนแล้วมันก็หมุนกันอยู่วนกันอยู่ดูดดึงกันอยู่แล้วมันก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละเมื่อไรมันจะหมดไม่มีอาตมามันก็อยู่ของมันนิรันดร์อย่างเงี้ยมันเกิดเมื่อไรเขาว่าพระเจ้าสร้างศาสนาพุทธเราก็ไม่เห็นว่าพระเจ้าจะเป็นยังไงแล้วก็ว่ามันเป็นธรรมชาติหนึ่งเท่านั้นเองมันมีมาตั้งแต่เมื่อไรเขาก็เดากันไปโลกเขาว่าโลกลุงนี่หลายล้านล้านปีก็แล้วแต่เธอไอ้เนี่ยมหาจักรวาลมันกี่ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านปีล่ะมหาจักรวาลนะซึ่งเรายังค้นไม่พบในยังคนยังในโลกใบนี้ยังส่องกล้องยังรวบรวมไม่ได้มาเป็นหลักฐานดาราศาสตร์เลยว่ามันมีกาแล็กซีไหนอีกกาแล็กซีไหนอีกบ้างไกลกันไม่รู้กี่ล้านล้านปีแสงเราก็ยังจับไม่ติดเลยเจอกันบ้างดาวบางดวงดาวหางบางดวงกว่าจะโคจรมาถึงเรานี่ก็ไม่รู้กี่บางดวงอาจจะเป็นล้านล้านปีก็ได้มั้งโคจรมาแล้วก็มาแต่เขาก็ตั้งชื่อกันแล้วเขาก็คำนวณกันว่ามันอยู่ตรงนั้นตรงนี้มันจะจริงไม่จริงก็ยังไม่รู้เลยนะเขาก็คำนวณกันนึกว่าเส้นโคจรมันแค่นี้เดากันไปมันก็ไม่เดาทีเดียวมีหลักในการเดาบ้างมีหลักการบ้างนั่นก็เรื่องของสิ่งที่มากมายเราก็ไม่ต้องไปคิดให้มันมากเราคิดในส่วนที่เราคิดได้ในกรอบในรอบที่เราคิดได้อย่างน้อยที่สุดสรุปลงมาก็คือว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าเวลาหรือกาละแล้วเราก็รู้ว่าเวลาคือหรือกาละมันเดินมันก็ผ่านไปตลอดเวลาเลยมันก็นับเป็นอายุนับเป็นเวลาจะนับเป็นอายุก็ได้นับเป็นเวลาก็เรียกชื่อมันไว้ภาษาก็เรียกภาษาไทยเราก็ใช้ภาษาไทยอย่างนี้แล้วมันก็ไปของมันเรื่อยเราก็คืออันนึงอันนั้นก็คือของที่มันมีอยู่เป็นหลักกลางๆคือกาละกาละมันก็มีไปไม่มีใครไปหยุดยั้งไม่มีใครไปทำลายไม่มีใครจะให้มันจบไม่มีใครจะให้มันเกิดมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นน่ะกาละจบเมื่อไรเราก็ไม่รู้ใครจะไปทำลายกาละลงไปให้มันหมดก็ไม่มีใครจะไปทำลายได้เนี่ยต้องให้พระเจ้าหยุดกาละสิเนี่ยว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้าจะหยุดกาละได้ไหมอาตมาว่าคงพระเจ้าคงหมดภูมิเหมือนกันเนี่ยจะไปหยุดกาละเนี่ยเอาละก็เป็นอันรู้กันมาพูดเอาที่มันจำเป็นประโยชน์กาละก็ดำเนินไปเราก็เป็นอันหนึ่งแต่ละคนแต่ละคนก็คือเราก็คือผู้ที่ยังมีอัตภาพผู้ยังมีอัตภาพอันเป็นเราความเป็นเราอัตภาพเมื่อมันเป็นตัวเราแล้วเรามีอะไรในอันเป็นเราพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเราก็มีอะไรเป็นของเรานั่นแหละเรียกว่ากัมมสกตากัมมสกตานี่เป็นมรดกของเรากัมมทายาทเรารับมรดกของเราต่อทอดไปอยู่ด้วยตลอดถ้าไม่เลิกไม่ล้มไม่ปรินิพพานจบสุดยังไม่มีจบกรรมวิบากยังดำเนินบทบาทอยู่ตราบนิรันดร์ถ้าเรายังอยู่กับนิรันดร์ถ้าเราอยู่กับนิรันดร์มันก็จะไปอยู่นิรันดร์นั่นแหละและถ้าเราไม่มีสิทธเราไม่สามารถเรียนรู้จนกระทั่งสามารถทำให้ตัวเราปรินิพพานไ และผู้คนพบปรินิพพานได้นี่ก็คือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าค้นพบได้เราจะเชื่อหรือไม่เชื่อเราก็พิสูจน์พระพุทธเจ้าท่านเอหิปัสสิโกท้าทายให้พิสูจน์ท้าทายพิสูจน์ปรินิพพานนี้เราก็พิสูจน์ตั้งแต่รอบเล็กถึงรอบเล็กๆตื่นว่าเราเองเราวางเราจบเราศูนย์เราไม่เกิดอีกไม่เกิดไม่ไปเวียนวนเกิดด้วยจริงๆไม่ไปเวียนวนเกิดได้จริงๆจิตนั่นแหละเป็นตัวประธานที่มันจะพาไปเกิดพาไปเป็นอารมณ์ไปเป็นความสุขความทุกข์ไปเป็นชีวิตไปเป็นจิตวิญญาณไปเป็นตัวจะต้องเสพต้องติดต้องมีอารมณ์ต้องไม่รู้แล้วไม่รู้จบจะต้องมีสุขมีทุกข์จะต้องมีเกิดขึ้นดับไปต้องมีตั้งอยู่ต้องมีติดมีชอบมีชังอะไรก็แล้วแต่จิตวิญญาณเป็นประธานทุกอย่างเลยคุณก็พิสูจน์สิจิตวิญญาณอยู่ในตัวคุณมีแล้วอะโลกไหนเลยที่คุณไปเอาเหตุปัจจัยใดที่คุณไปเกาะไปติดไปยึดเป็นภพเป็นภูมิไม่ได้หรอกภพนี้เราจะต้องเอาไว้เราจะต้องอยู่เนี่ยเราจะต้องไปเป็นไปมีจิตจะต้องผูกพันจิตจะต้องไอ้จำนะจำได้แต่เราไม่ติดแล้วนี่สัญญาที่สักแต่ว่าสัญญาจำได้แต่เราไม่ติดไม่เกิดศูนย์เลิกมันได้หรือไม่ได้แล้วอาการที่ไม่ติดไม่ยึดไม่เสพเลิกได้จริงๆไม่ได้เป็นสุขเป็นทุกข์คุณสามารถพิสูจน์จิตของคุณได้ไหมล่ะคุณไม่ติดอะไรแล้วบ้างสิ่งที่เราไม่เคยติดเลยในโลกในมหาจักรวาลนี่มันจะมีขึ้นมาของมันแต่เราก็ไม่เคยติดมันเลยไม่เคยไปรักไปชอบไม่เคยไปชังไปชอบไม่เคยไปผลักไปดูดอะไรกับมันเลยในมหาจักรวาลนี้เอาเป็นมหาจักรวาลอาจจะไกลไปเอาไกลๆตัวเรามันมีอยู่กับเราทุกวันทุกวี่ทุกวันนี่แหละแต่เราก็วางมันได้สนิทเราไม่ได้ดูดได้ผลักอะไรมันเลยมันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนเราก็ไม่ดูดไม่ผลักยกตัวอย่างเช่นปาฏิหาริย์อิทธิฤทธิ์โอ้มันยิ่งใหญ่นะอิทธิฤทธิ์อย่างโน้นอย่างนี้แล้วมันมีจริงๆด้วยเราก็ไม่ติดไม่ยึดไม่หลงไหลไม่ได้ผูกพันอะไรกับมันเช่นว่าเราไม่ติดยึดสิ่งวิเศษบางสิ่งบางอย่างวิเศษขนาดไหนเราโอ้มันวิเศษเหลือเกินมันมีคุณค่าเหลือเกินนะอันนี้เนี่ยคนจะต้องง้อมันคนจะต้องใช้มันคนจะต้องผูกพันคนจะต้องเป็นต้องมีถ้าไม่ได้แล้วไม่เป็นสุขถ้าได้มาแล้วก็เป็นสุขถ้าไม่ได้แล้วเป็นทุกข์ห่วงหาวอนติดใจอยู่นั่นแหละอยากจะได้เช่นเขาบอกว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยมันวิเศษนะมันเป็นเครื่องวิเศษมันทำได้สารพัดเลยนะไอคนที่ติดคอมพิวเตอร์เนี่ยโอ้โหนอนกับคอมพิวเตอร์นั่งกับคอมพิวเตอร์อะไรกับคอมพิวเตอร์ดูดึงผูกพันกันอยู่นั่นเนี่ยแล้วก็เป็นประโยชน์กับเขาเหลือเกินเป็นชีวิตชีวาเหลือเกินเป็นความสุขทำโน่นทำนี่อะไรให้มันได้ทุกอย่างเขาก็จะติดอยู่กับไอคอมพิวเตอร์เนี่ยนี่สมมติแต่มันจะสมมติเราก็เป็นเทคโนโลยีเครื่องสมัยใหม่เป็นเครื่องปาฏิหาริย์มันเหมือนปาฏิหาริย์มันเก่งนะโอ้โหมันมีประสิทธิภาพมากมายเขาก็อยู่อย่างนั้นกับมันเขาก็เป็นสุขกับมันคนที่มีอะไรก็แล้วแต่ที่ว่ามันให้ความสุขให้ชีวิตชีวาให้ประโยชน์คุณค่ากับตัวเองเขาก็เอาอันนั้นถ้าใครเห็นว่ามันขาดอันนั้นก็ได้ไม่มีก็ได้แล้วเราก็ไม่ต้องมีจริงๆแล้วก็ถ้าจะอยู่ก็อยู่เราจะไม่อยู่เลยก็ไม่ต้องมีอะไรเลยแล้วก็หมดปัญหาอีกด้วยเนี่ยจิตมันไม่ผูกจิตไม่ผูกพันจิตไม่ต้องติดต้องยึดแต่อาศัยกันก็อาศัยได้แล้วอาศัยก็อาศัยไปอาศัยได้แต่จิตหมดปล่อยวางจริงๆแล้วก็หัดล้างจริงๆมันละเอียดละออเหลือเกินที่เราจะรู้นะรู้ทุกข์รู้เหตุแห่งทุกข์ซึ่งไม่ใช่รู้ได้ง่ายๆรู้ความดับทุกข์สนิททุกข์เนี่ยเป็นสิ่งที่รู้ยากรู้ว่ามันเป็นทุกข์ก็ยังยากแล้วยิ่งรู้เหตุแห่งทุกข์ก็ยากขึ้นไปอีกนอกจากรู้เหตุแห่งทุกข์ว่าเป็นตัวนี้เป็นเหตุแห่งทุกข์จับมั่นขั้นตายรู้ได้ยังมีวิธีจะดับเหตุแห่งทุกข์นี่มันดับสนิทเลยดับไม่อยากหยาบกลางละเอียดดับให้มันเกลี้ยงอีกก็ยิ่งยากกว่าที่แค่รู้ว่ามันเป็นเหตุแห่งทุกข์แล้วก็มันก็จะต้องตามล้างตามให้มันเกลี้ยงสนิทอีกจนเห็นความดับสนิทเห็นนิโรธเห็นความเกลี้ยงได้จริงๆก็ยิ่งยากขึ้นไปอีกแค่รู้ว่าทุกข์ก็ยากแล้วในโลกมนุษย์ในความเป็นมนุษย์รู้เหตุแห่งทุกข์จริงๆก็ยากขึ้นไปอีก รู้วิธีที่จะล้างจะฆ่าจะตำยากแล้วก็มาล้างมาฆ่ามาทำให้มันจนเป็นนิโรธนี่เป็นความดับสนิทอีกก็ยิ่งยากใหญ่นะยิ่งกว่านั้นและปฏินิสักขะปฏินิสคานุปัสสีตามเห็นความสลัดคืนเป็นโลกุตระดับแล้วของพุทธมีโลกุตระมีการสลัดคืนมีการไม่ต้องหนีมันดับมันแล้วก็อยู่กับเหตุปัจจัยนั้นแหละเหตุปัจจัยที่มันสามารถทำให้จิตเราแปรปรวนจิตเราไม่เป็นนิพพานจิตเราไม่เป็นวิมุตติไม่เป็นอกุปาเจโตวิมุตติไม่เป็นจิตวิมุตติที่ไม่กลับกำเริบนะเราจะต้องพิสูจน์จนกระทั่งเราอยู่กับมันเหตุปัจจัยนี้นะมันทำให้จิตเราเนี่ยไม่เกิดวิมุตติอกุปาเจโตวิมุตติวิมุตติอย่างไม่กลับกำเริบจริงๆอยู่กับเหตุนี้แต่ก่อนนี้อ่อนแอแต่ก่อนนี้แพ้มันจริงๆปฏินิสักขะก็คือสลัดคืนกลับมาเขาแต่ก่อนนี้เราต้องพลากต้องจางต้องห่างแต่ของพุทธนี่จนกระทั่งไม่พลากไม่จางไม่ห่างหรอกจนอยู่อย่างนี้แหละจนกระทั่งสู้ได้สู้ได้จนกระทั่งเราจะเป็นอย่างมันเป็นอีกด้วยซ้ำไปเราก็เป็นได้อย่างที่เคยอาตมาเคยยกตัวอย่างเราก็ทำกับสมมติกับโลกไปสักแต่ว่าทำสักแต่ว่าสมมติติสัจจะเป็นสัจจะจริงเราเล่นหมกข่าวหมกแกงกับเด็กเราเล่นตุ๊กตากับเด็กแล้วก็เล่นทำสนุกสนานไปกับเด็กแต่เราไม่ได้เสพไม่ได้ติดเราไม่ได้ยืดจริงๆเราไม่ได้เสพได้ติดเราไม่ได้อร่อยไม่ได้เป็นสุขเป็นทุกข์เราไม่ได้เป็นโลกไม่ได้เป็นโลกียะที่จะต้องมีสวรรค์มีสวรรค์มีนรกอยู่ในนั้นแต่เราสมมุติกับเขาได้อนุโลมกับเขาไปอย่างนั้นเองอ่อห่อหมกไปกับเขาอย่างนั้นเองจริงๆแล้วไม่ได้ฝังใจเลยไม่ได้ติดใจเลยไม่ได้เข้าใจว่าเพื่อเขาจะไม่เหลือตัวอัตตาเพื่อเราไม่มีเสพในจิตเราไม่ได้เสพไม่มีอัตตาในตัวเราจริงๆสนุกไปชั่วคราวกับเขาไปอย่างนั้นสนุกไม่ได้สนุกจริงหรอกก็สนุกไปตามสมมติรู้แล้วเล่นกับเด็กอ่ะขายมกเล่นมกข้าวมกแกงกับเด็กสนุกไปกับเด็กอย่างนั้นเองจริงๆใช่ทางโลกีมีสวรรค์กับนรกทางโลกุตระมีสวรรค์กับนิพพานเป็นสวรรค์ถ้าสวรรค์ก็รู้ว่าสวรรค์คือสมมุตินิพพานนี่คือไม่มีอะไรแล้วนิพพานก็คือความจบไม่มีอะไรก็อยู่ในสภาพอย่างนี้เดินอยู่สวรรค์กับเดินไปนิพพานส่วนโลกียะเนี่ยมันสวรรค์เนี่ยมันสวรรค์หลอกมันไม่ใช่สวรรค์ชั้นสูงเป็นสวรรค์หลอกแล้วตัวเองก็เป็นตัวเป็นตนตัวเองก็เป็นจริงเป็นจังติดยึดเสพแล้วก็ลงนรกสวรรค์โลกียะเนี่ยมันจะมีนรกแล้วก็มีสวรรค์ส่วนของโลกุตระนั้นสวรรค์นี่สวรรค์แท้สวรรค์ชัดๆสวรรค์ที่มีอำนาจเหนือไม่ได้ไปหลงสวรรค์เพราะอยู่นิพพานแล้วเพราะเป็นผู้ที่นิพพานแล้วไม่ได้มีโลกแล้วแต่ลงมามีโลกตามสมมติเท่านั้นเองจะหยุดดับสนิทเป็นนิพพานเลยไม่มาลงสวรรค์เลยก็มีสิทธิ์แล้วแต่นี่เนี่ยไม่รู้นิพพานเป็นยังไงโลกียะเนี่ยไม่มีสิทธิ์จะไปนิพพานหรอกวนอยู่อย่างนั้นเนี่ยมันเป็นสองโลกจริงๆโลกียะกับโลกุตระจริงๆนะใช่โลกียะมันมีสุขมีทุกข์มีสุขสองส่วนมีสุขด้วยทุกข์ด้วยส่วนโลกุตระเนี่ยมีสุขส่วนเดียวดังที่ว่านี่ก็จริงดังที่พระพุทธเจ้าตรัสเรามีแต่สุขส่วนเดียวแต่โลกียะยังมีสุขส่วนเดียวไม่ได้ต้องมีทุกข์ด้วยมีทุกข์คู่อยู่ตลอดเวลานะนี่เป็นภาษาที่ชี้หรือว่ามันให้ความหมายของสภาพสูงสภาพสิ่งวิเศษที่มนุษย์เข้าใจได้แล้วปฏิบัติพิสูจน์ได้ไหมเมื่อทำเข้าทำถึงมีความรู้ก่อนมีความเข้าใจก่อนอย่างพวกเราในพูดมีฐานมีฐานที่ฟังได้มีฐานะที่พอรับได้เข้าใจกันได้แล้วเราก็พยายามเข้าใจแล้วก็มีทางปฏิบัติไปสู่สภาพนั้นเราก็ปฏิบัติภาคเพียรไปจริงๆพิสูจน์สิ่งเหล่านี้ที่กล่าวมาของพุทธเจ้านี่ท้าทายให้พิสูจน์จริงๆพิสูจน์ไปเถอะใครได้ก็ได้ใครไม่ได้ก็แล้วแต่ใครหลงก็ได้มีหลงเหมือนกันบางทีมันยังไม่จริงก็หลงไปบ้างภาษาว่างนี้แต่ความจริงมันยังไม่ใช่ทีเดียวมันไม่ใช่ฝาใช่ตัวมันเท่าไหร่นะ ไม่ถูกฟ้าถูกตัวเท่าไหร่ก็เป็นความหลงของแต่ละคนแต่ถ้าคนที่ได้แน่ชัดและเป็นจริงเป็นจังพิสูจน์ไปเมื่อนั่นเมื่อนี้หลายเหลี่ยมหลายมุมพิสูจน์ทุกอย่างมันก็ใช่ใช่ใช่ใช่หมดมันก็แน่ชัดของตัวเองสรุปแล้วธรรมะของพระพุทธเจ้านี่เป็นธรรมะที่วิเศษที่สุดที่จะทำให้คนหรือสิ่งหนึ่งที่แท้ก็คือตัวบทบาทของกรรมตัวที่เหลืออยู่ของกรรมคนนี่มันทำไมถึงปรินิพพานยังไม่ปรินิพพานก็มีฐานะของคนตั้งแต่ปุถุชนเร็วๆจนกระทั่งปุถุชนดีขึ้นมาหน่อยจนกระทั่งถึงกัลยาณชนจนกระทั่งถึงอริยชนอริยชนจนสูงสุดเป็นอรหันต์นั่นแหละนี่ก็คือฐานะของคนที่มีสภาพต่างกันมีอย่างไรมีลักษณะอย่างไรคุณสมบัติอย่างไรเรารู้แล้วเราก็พิสูจน์ความเป็นคนอย่างนั้นให้ได้จนถึงที่สูงสุดเป็นอรหันต์นั่นนะพิสูจน์แล้วเมื่อเป็นอรหันต์แล้วทีนี้ก็พูดกันง่ายจะอยู่หรือไม่อยู่ก็ไม่ต้องพูดยากพูดในรายละเอียดลึกซึ้งแห่งความสูงของภูมิธรรมก็พูดกันได้แล้วใครจะเอายังไงก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าถ้าเป็นอรหันต์แล้วจะอยู่จะไปไม่ต้องไปห่วงเลยในโลกนี้ท่านจะอยู่นี่นั่งอยู่นี่ก็สมมติว่านี่โอ้โหเป็นโลกของพระอรหันต์ทั้งนั้นนี่นั่งอยู่นี่พระอรหันต์เกิดมาทั้งนั้นนี่แล้วมันจะไปเดือดร้อนอะไรกับโลกล่ะถ้าคนในโลกนี้จะเป็นพระอรหันต์ไปทั้งหมดแต่มันเป็นไปไม่ได้หรอกแต่ว่าถ้ามีพระอรหันต์มากๆในสังคมใดมีพระอริยะมีพระอรหันต์อยู่ด้วยมากๆก็มันจะไปเดือดร้อนอะไรเพราะทุกคนก็มีจิตใจที่ดีเป็นจิตใจหมดโลภหมดเห็นแก่ตัวมีแต่สร้างสรรค์ขยันเพียรและมีปัญญาญาณรู้จักอุปสงค์อุปทานรู้จักอะไรที่เป็นสิ่งที่จะต้องกระทำคือกรรมนั่นเองเพราะอยู่กับกรรมคือตัวกรรมและตัวกรรมที่มีแต่ยังกุศลให้ถึงพร้อมบาปก็ไม่ทำซะด้วยนะคนพันนี้จิตก็บริสุทธิ์เพราะว่าจิตท่านก็ล้างสะอาดแล้วไม่ทุกข์ไม่ร้อนอยู่กันอย่างยังไงใครจะด่าใครจะว่าเอออ้าวในช่างคิดนะบอกว่าคนเรามันมีอยู่สองอย่างถ้ายังไม่เป็นอรหันต์ก็มีงานกับกิเลสมีงานกับกิเลสคือมีกรรมกับกิเลสคนยังไม่เป็นอรหันต์ส่วนคนเป็นอรหันต์แล้วกิเลสไม่มีเหลือแต่กรรมอย่างเดียวหรือการกระทำมันก็กรรมก็เป็นกุศลด้วยพระอรหันต์ก็มีกรรมกับกรรมอย่างเดียวด้วยกุศลกรรมอย่างเดียวอกุศลกรรมไม่มีอีกเป็นอย่างนั้นนี่เป็นพระอรหันต์ก็มีแต่อย่างเดียวมีกรรมและเป็นกุศลกรรมอย่างเดียวกิเลสไม่มีส่วนคนที่ยังไม่มียังไม่เป็นอรหันต์เนี่ยมีสองมีกรรมกับกิเลสนะและกิเลสที่มักจะมากซะด้วยนะมากกว่ากรรมนะและกิเลสมากกว่ากรรมเนี่ยก็คือว่าอยู่กับกรรมนั่นแหละมีแต่กิเลสเป็นก้อนๆจะกรรมเมื่อไหร่ก็มีแต่กิเลสกรรมแท้ๆเลยนะกรรมที่มีแต่กิเลสมันก็หนักไปโน่นอีกเอออ้าวอ้าวก็อีกจะคิดเพี้ยนอีกกิเลสมากงานยิ่งน้อยคนที่กิเลสน้อยงานยิ่งมากคนไม่มีกิเลสเลยนี่โอ้โหมีแต่งานสรุปแล้วเนี่ยชีวิตหรืออะไรก็แล้วแต่อาตมามองแล้วว่าถ้าเมื่อมีตัวเราอยู่หนึ่งเรายังมีญาณหรือมีจิตวิญญาณมีธาตุรู้ธาตุรู้ตัวนี้แหละเป็นธาตุรู้ตัวที่จะกำหนดกรรมไปกับกาละกำหนดกรรมไปกับกาละก็ไปแล้วเราก็จัดแจงกรรมของเราได้เพราะอยู่ที่ตัวแต่ละบุคคลเนี่ยจะกำหนดกรรมของเราเราจะเป็นพระเจ้ากำหนดกรรมของเราเองเราเป็นเจ้ากรรมนายเวรของเราเราจะทำอย่างไรเราจะมีอิทธิพลเหนือจริงๆเลยว่าเราไม่ให้เกิดอกุศลเนี่ยเราจะทำแต่กุศลเท่านั้นแหละแล้วเราก็ซื่อสัตย์ด้วยว่าเราไม่ใช่ว่าเลือกกุศลหรืออกุศลตามใจชอบก็ไม่ใช่ต้องมีญาณปัญญาเลือกหรือเฟ้นด้วยญาณปัญญาที่ไม่ลำเอียงเข้าข้างตัวมกุศลเนี่ยมันก็คือสิ่งที่เราจะทำแล้วก็เสพได้อร่อยอะไรได้เป็นเรื่องของเรามันไม่มีตัวเราของเราเข้าไปเจือปนมันเป็นสัจจะที่จะจัดแจงแยกวิเคราะห์ได้อย่างซื่อสัตย์อย่างฉลาดจริงๆและเราก็อยู่กับมันสบายชีวิตก็สบายจะมากเท่าไรเราก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะเราไม่ได้ไปทำงานเพื่อที่จะไปเบียดเบียนคนอื่นเราไม่ได้ทำงานเอาเงินเอาลาภเอายศเอาแม้แต่ตัวเองหลงก็ไม่ได้หลง ทำเพื่อเดี๋ยวเป็นคุณค่าประโยชน์เพราะฉะนั้นจะมีปัญญาในอุปสงค์มีปัญญาในอุปสงค์แล้วเราก็เป็นคนอุปทานเราเป็นคนซัพพลายเองเราเป็นคนมีญาณปัญญารู้จักดิมานอ๋ออันนี้ใช่อันนี้กาละนี้สถานที่นี้หมู่กลุ่มนี้ควรทำควรทำวิจัยได้เลยวิเคราะห์ได้ว่าควรทั้งจิตวิญญาณเอาจิตวิญญาณมนุษย์มาประกอบด้วยไม่ใช่เอาแต่วัตถุมาเป็นเครื่องตัดสินมาเป็นส่วนขององค์ประกอบด้วยเพื่อที่จะตัดสินว่าเอออันนี้สมควรทำเป็นอุปสงค์ที่ควรจะร่วมไม้ร่วมมือควรจะกระทำอันนี้แหละเวลานี้ขณะนี้เราอยู่ณที่นี้อยู่ในกลุ่มหมู่มนุษย์กลุ่มนี้อย่างนี้ต้องทำอันนี้ดีที่สุดจะมีปัญญาญาณวิเคราะห์วิจัยไม่ใช่เอาจีเลตเราชอบไม่ชอบไปเป็นตัวตัดสินจะเห็นของจริงความจริงของสิ่งที่พอเหมาะพอดีว่าอันนี้ดีที่สุดเราควรจะทำอันนี้เพราะฉะนั้นเราจะจัดแจงเวลาทุกเวลาเอากรรมให้กรรมของเราเกิดกับกาละทำกรรมของเราเองกับกาละที่ควรจะเป็นวาระนี้เราควรอยู่ตรงไหนทำอะไรเมื่อไรยังไงยังไงมันก็จะเกิดขึ้นมันของมันขึ้นมานี่ยังพูดยิ่งอธิบายละเอียดลงไปในคุณฟังดีๆยิ่งเห็นว่าโอ้จริงๆอาตมายิ่งเห็นว่ามันไม่มีอะไรเลยจริงๆเนาะโลกทั้งโลกมหาจักรวาลทั้งมหาจักรวาลเนี่ยถ้ามันมีเราคือมีธาตุรู้ของเราอยู่ก็มีแต่กรรมกับกาละเท่านั้นยิ่งคุณไม่ห่วงสุขไม่ห่วงทุกข์สุขหรือทุกข์แล้วก็เข้าใจแล้วมันจะทุกข์อะไรของมันก็ไปยึดว่ามันทุกข์ตัวนั้นเองกรรมกิริยานี้เราก็ทำงานเรามีความสามารถเท่าไหร่คนก็ต้องการไหมบางทีเราอยากจะทำนะแต่คนเขาไม่ต้องการไม่ต้องการจริงๆแล้วก็ไม่ต้องเขาไปทำแหละเขาไม่ต้องการเขาว่าเราเข้าไปแล้วมันจะเสียหายหรือเขาไม่ต้องการที่เราเข้าไปทำก็ไม่เป็นไรเราก็ไปทำที่อื่นที่เขาต้องการคนต้องการมากๆเราเข้าไปทำแล้วก็ทำได้ดีด้วยมันก็ดีเราก็ว่าเราทำดีนะแล้วก็ไปทำอันไหนเขาไม่ต้องการก็แล้วไประวังแต่ว่าเขาไม่ต้องการนะเถอะนี่อยากทำนะอยากเข้าไปทำแต่เขาไม่ต้องการเข้าไปถึงก็ไหลตะเพิดออกมาเขาไม่รับแล้วเราก็ว่าตรงนี้มันดีนะกลุ่มนี้ดีสถานที่นี้ดีทำไปทำกรรมทำการงานทำอันนี้แหละตรงนี้ดีนะแต่เขาไม่ให้เราทำโอ้จะช้ำใจขนาดไหนเพราะเราจะต้องเป็นที่รักเป็นที่ชอบแล้วเราก็ทำได้ดีแล้วเราทำก็ทำได้ตามที่ควรจะเป็นพอทำแล้วคนก็ยินดีด้วยทำได้โดยไม่ขัดข้องคนนั้นก็ส่งเสริมคนนี้ก็เชื่อถือทำอะไรเขาก็ยอมแต่ก่อนที่เขาจะยอมเราเนี่ยเราต้องยอมเขาก่อนเราก็พยายามหัดยอมแล้วก็หัดทำหัดมีวิธีการทำอย่างไรเรายอมเขาแล้วและเราจะให้มันเป็นอย่างที่เราเห็นว่าดีเราเห็นว่าอย่างนี้ดีเราเสนอว่าเอาอย่างนี้เขาก็แย่งกันไปแย่งกันมาหนักเข้าเราก็ไม่มีวิธีทั้งที่ของเราดีไม่มีวิธีทำให้เขาเห็นด้วยเขาก็ไม่ยอมเขาก็จะเอาอย่างนั้นเราก็ต้องยอมเขาก่อนถ้าเผื่อว่าเราไม่มีปัญญาไม่มีวิธีที่จะทำให้เขาเห็นว่าอันนี้ดีกว่าอย่างที่เราเสนอนี่ดีกว่าเราก็ต้องยอมก่อนและเราก็อยู่กันอย่างเป็นสุขทำไปนะมันคงมีเหตุมีผลกันพอสมควรแหละถ้ามีสองคนสามคนก็ใช้โหวตถ้าสามคนก็ถ้าสองเสียงเขาชนะก็ต้องยอมสองเสียงแน่นอนหรือคู่คนต่อคนถ้าเราไม่มีวิธีการแล้วนี่นะจริงๆถ้าจะอยู่กันอย่างสมานสามัคคีแล้วก็ต้องยอมไปก่อนแม้ว่าเราเองเราจะเห็นว่าดีอยู่นั่นแหละแล้วเมื่อมีมติแล้วเรายอมแล้วเราก็ต้องทำตามมตินั้นผิดมันจะได้รู้ผิดดีมันจะได้รู้ดีหรือไม่ดีมันจะได้รู้ไม่ดีออกมาเลยก็ทำให้มันสำเร็จพิสูจน์กันเลยเราต้องศึกษาเราก็ต้องพยายามภาคเพียรที่จะรู้ว่าเราจะทำอย่างไรนะให้คนเขาเห็นด้วยเห็นดีจนยอมอันนี้เราไม่เบียดเบียนใครเลยจนกระทั่งเขาเห็นด้วยด้วยปัญญาด้วยสิ่งที่ยืนหยัดเพราะถ้าบอกว่าเราทำดีสมมติว่าคนสองคนเนี่ยพิสูจน์กันคนนี้เอาชนะอยู่เรื่อยชนะอยู่เรื่อยชนะอยู่เรื่อยเสร็จแล้วเราก็ต้องทำตามที่เขาทำเสร็จแล้วเขาเอาชนะผลออกมาไม่ค่อยดีเอาชนะอีกผลออกมาไม่ค่อยดีอีกหน่อยเขาก็ต้องยอมว่าเขาตามเขานั่นแหละมันก็ไม่ค่อยดีมันผิดทุกทีเดี๋ยวเขาก็ยอมทีนี้ผัดกันบ้างอ้าวทำตามเขามันผิด ทำตามเราบ้างเออมันดีมันถูกต่อให้เขาสามทีเขาทำสามทีไม่เขาชนะสามทีแล้วมันก็ไม่ดีเราชนะทีเดียวเออดีต่อไปอีกสามทีเขาก็ไม่ดีเราก็ดีต่อให้สามต่อหนึ่งต่อให้สามต่อหนึ่งเขาชนะสามทีทำออกมามันก็ปรากฏผลไม่ดีสามแต่เราชนะทีเดียวเราดีอีกสามทีเขาก็ไม่ดีเราดีอีกสามทีเขาไม่ดีอีกเราดีอีกหน่อยเขาก็ต้องยอมแหละเขาก็เห็นแล้วพิสูจน์แล้วว่าสามต่อหนึ่งเนี่ยคุณยังพิสูจน์แล้วว่าคุณผิดคุณไม่ดีเพราะการยอมมันไม่ได้เสียหลายอะไรไอ้ที่พูดเนี่ยมันงานมันมากมายวันวันหนึ่งนั่นนี่นี่พิสูจน์ก็ไปมากเพราะงั้นไม่ต้องกลัวหรอกที่ว่าจะได้ไม่ได้พิสูจน์ไม่ต้องไปเอาชนะค้าคารแล้วก็ทะเลาะเบาแวงกันอยู่กันไม่เป็นสุขทั้งแต่พวกเรามันน่าจะอยู่กันเป็นสุขไอ้โรคอัตตามาหน้าเนี่ยอัตมาแล้วก็เมื่อยจริงๆเลยเพราะฉะนั้นหัดยอมก่อนได้อัตมาหัดยอมพวกเรานี่เยอะแยะไปอัตมาไม่พูดเฉยๆหรอกมีแต่อวดดีหัวไอ้เรื่องทั้งนั้นเนี่ยอัตมาไม่มีปัญหาอะไรหรอกก็ทำไปสิเน็ตเหนื่อยมันไม่ดีคุณก็มาแก้กันเองแหละก็อยู่ที่นี่ด้วยกันใช่ไหมเมื่อไม่ดีไม่ดีก็ทำใหม่ใครทำละเองอะไรทำไม่มีปัญหาอะไรก็ยิ่งตัวเองทำเองแท้ผิดแท้ก็ต้องมาทำเองอยู่นั่นแหละเราบอกแล้วไม่เชื่อเสนอแล้วไม่เชื่อแนะนำแล้วไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรมันต้องพิสูจน์กันจริงๆนะเพราะงั้นอย่าไปกลัวเลยว่าเราเองนี่แม้เราแพ้แล้วก็แม้เสียศักดิ์ศรีไอ้นี่มันอัตตามานะมันมีอะไรหรอกอัตตามานะก็ยึดติดกันไปอย่างนั้นเองนอกจากบางสิ่งบางอย่างถ้าเผื่อว่ายอมแล้วมันจะพังทลายมันจะเสียหายเอามากๆก็อีกเรื่องนึงอันนี้ต้องพยายามยับยั้งถ้าเผื่อมีอำนาจมีฤทธิ์ก็ยับยั้งถ้าเผื่อไม่มีอำนาจไม่มีฤทธิ์มันจะพังก็พังแต่ถึงวาระอย่างนั้นจะต้องพังทำไมงั้นต้องฆ่ากันตายแล้วเราจะมาฆ่ากันตายทำไมก็พังเสียหายก่อนการฆ่ากันตายกันไม่เอาเราเลิกกันเลยไม่คบกันเลยเอ๊ะทำไมเราจะไม่ได้ไม่ต้องคบคนนี้เราต้องคบอยู่มันก็ต้องไม่เอาถึงขั้นนั้นเราจะคบกันอยู่นี่เราก็ต้องเอาเรายอมคนยอมก่อนเป็นพี่นะไอ้คนไม่ยอมนี่แหละมันยังด้อยอยู่มันยังเป็นน้องคนยอมก่อนนะเป็นพี่นี่เป็นหลักการก็พอจะฟังออกพอจะเข้าใจมั้ยเมื่อเราแก้ปัญหากันทุกวันนี้เราแก้ปัญหาโรคอัตตามานะเนี่ยเรายังจะแก้ไปอีกนานเพราะว่าโรคนี้มันไม่ใช่มันหมดง่ายโรคนี้ล้างไม่ยากเอ้ยล้างไม่หมดง่ายล้างไม่ออกหมดล้างไปได้ก็มีแต่ดีขึ้นแต่ไม่มีทางหมดใหม่แล้วมันจะไม่ใช่มีทางหมดใหม่มันจะไม่มีทางหมดมันจะมาใหม่อยู่เรื่อยเดี๋ยวรุ่นต่อมาก็มาเรื่อยเรื่อยล้างล้างกามหมดก็เหลืออัตตาล้างกามหมดก็มาเหลืออัตตาก็ล้างกามหมดก็มาเหลืออัตตาถ้าไม่หมดถ้าหมดคนหมดอัตตาหมดเลยอาตมาหมดงานแล้วอาตมาตกงานเลยนะเอ้ยคนหมดไม่ให้มีอะไรล้างแล้วกามก็หมดอัตตาก็หมดแล้วมองไปไหนก็ไม่มีงานจะทำแล้วทีนี้โอ้ยตายอาตมาก็หมดงานตกงานแน่ๆไปเป็นกรรมกรที่นี่ไปขนดินนะไม่มีโอกาสเลยก็เอาก็ไม่เป็นไรหรอกมันอยู่ที่บารมีของเราด้วยนะเราอยากจะไปดันให้หมู่ทำอะไรต่ออะไรจะแนะนำอะไรก็แล้วแต่มันอยู่ที่บารมีบางทีเราก็ว่าเรารู้ดีเราก็หวังดีแต่เขาไม่ศรัทธาเราบอกเขาก็ไม่เคยทำเราก็ทำของเราไปกันแล้วกันไปดันเขามากๆเขายังรำคาญเขายังไม่อยากจะทำถ้าบอกเขาทำก็ทำเขาบอกแล้วเราก็ตามฐานะของเราบอกแล้วขนาดอาตมาบอกแล้วเขาไม่ทำอาตมายังไม่เคยไปดันอะไรมากมายเลยก็กรรมของใครของมันก็บอกให้ทำแล้วไม่อยากทำก็แล้วไปสิก็บอกให้ทำก็ทำแล้วใครได้เล่าทำแล้วก็กรรมใครกรรมมันทำได้ก็คนนั้นก็ได้บอกแล้วไม่ทำก็แล้วไปอาตมาก็บอกให้ทำนี่ก็คงเป็นกุศลนะนั่นแบบดีนะบอกให้ทำแล้วก็ไม่ทำก็แล้วไปสินะบอกให้มาอย่างนั้นให้ขึ้นศาลาให้มาทำวัดให้มาเรียนปริยัติให้ปฏิบัติอันโน้นให้ทำอันนี้ให้อันโน้นนี่ก็บอกอยู่อย่างนั้นแหละใครทำก็ทำใครไม่ทำก็ไปบังคับอะไรกันมากมายนะขนาดอาตมานี่คนศรัทธาขนาดนี้ก็ยังได้ขนาดนี้เพราะงั้นเราจะต้องมองตัวเราเราก็บอกกันปรารถนาดีต่อกันนะบางทีบอกสมควรก็ได้ขนาดนั้นบอกซ้ำบอกซากขนาดอาตมาบอกซ้ำบอกซากเนี่ยบางคนก็รำคาญเหมือนกันขนาดอาตมาว่าศรัทธาแล้วนะยังรำคาญได้เลยเพราะงั้นคนที่ไม่ค่อยศรัทธาแล้วไม่ต้องห่วงหรอกเนี่ยเราก็จะต้องประมาณนะ เอาละแล้วคุณก็ต่อมันยาวเดี๋ยวคุณอยากเขาไม่อยากฟังคุณมากมายอย่างเงี้ยทำให้คนอื่นเขารำคาญเราอดใจไม่ได้นะอดใจไม่ได้เห็นไหมมันอยากพูดมันอยากอะไรแต่ไรแต่ทีนี้คนอื่นเขาศรัทธาเราเท่าไหร่นี่คืออัตตัญญุตาเดี๋ยวคุณอยากเขาไม่อยากฟังคุณมากมายอย่างเงี้ยทำให้คนอื่นเขารำคาญเราอดใจไม่ได้นะอดใจไม่ได้เห็นไหมมันอยากพูดมันอยากอะไรแต่ไรแต่ทีนี้คนอื่นเขาศรัทธาเราเท่าไหร่นี่คืออัตตัญญุตาถ้าไม่รู้ตัวเราทำตัวเราอย่าให้เป็นที่รำคาญผู้อื่นทำตัวเราอย่าให้มันเป็นเรื่องที่เอ๊ะนี่มันไม่น่ารักแล้วมันเกินแล้วน้อยไปเราก็เออนี่น้อยไปนะเราไม่พูดเราซะเลยไม่แสดงซะเลยไม่ยิ้มแย้มซะเลยมันก็น้อยไปแล้วก็ทำบ้างพูดบ้างทักทายบ้างบางคนก็แข็งเกินไปจนกระทั่งคนอื่นเขาไม่หวาดไม่ไหวเราอย่างนี้คบกันไม่ไหวโอ้โหมันไม่สนิทมันแข็งยังเลยเข้าไปเมื่อไหร่ก็แข็งมันโอ้อย่างนี้เราจะเข้าท่าไหนอะไรเนี่ยมันน้อยไปเราก็ปรับขึ้นมาบ้างมันมากไปเราก็ตัดลงถ้าไม่ปรับไอ้สิ่งที่เราไม่รู้ตัวเนี่ยนะต้องเรียนรู้มันรู้ตัวถ้ารู้ตัวแล้วเราต้องปรับถ้าไม่ปรับก็ไม่เจริญนะเพราะอะไรมันมากไปเราก็พยายามลดอะไรมันน้อยเราก็เพิ่มนะมันเราก็นึกว่าดีทั้งนั้นแหละแต่ละคนทำมันนึกว่าดีทั้งนั้นแหละพวกที่พยายามที่จะไปแสดงท่าเซ็กซี่ท่าโป้นี่เขาก็ว่าเขาดีมากเยี่ยมท่านี้อย่างนี้เนาะท่าโป้ท่าเซ็กซี่ของเขานี่เยี่ยมมันว่ามันดีนะมันว่ามันดีมันทำดีนะมันทำสุดฤทธิ์เลยแหละทำให้คนนิยมชมชื่นชมชอบใครเขาก็เข้าใจของเขาว่าอย่างนี้เยี่ยมเลยทำเนี้ยใครดูแล้วนั้นมาลายหยดเลยอะไรก็แล้วแต่กิเลสไหลพลากพลากเลยกิเลสพอสัมผัสเข้ากิเลสพุ่งปูดปูดเลยแหละอะไรเงี้ยเขาก็คิดของเขาส่วนมันก็จริงของเขาส่วนของเขาอ่ะนะแต่เราเห็นว่ามันไม่น่าไปทำเราอย่างนั้นอ่ะอย่างเรามองนะเราว่าไม่น่าไปทำเขาบอกว่ามันน่าทำจริงไปแม้เกิดมาเป็นคนมันต้องอย่างนี้เราวิเศษนักทำให้คนกิเลสเกิดพลากพลากเนี่ยมันวิเศษนักเขาก็ทำของเขาอยู่แล้วก็หาวิธีทำของเขาไปแล้วเขาไม่รู้ตัวเขาก็เข้าใจของเขาอย่างนั้นนั่นแหละเราก็ต้องฟังเสียงผู้รู้ผู้อะไรปรามันจะดันทุรังกันอยู่มันก็อยู่อย่างนั้นนี่ยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆหรือแม้ในนี้ก็พวกเราเหมือนกันมีบางสิ่งบางอย่างที่มันมากขึ้นมันมากเกินศัพท์จำนวนก็ว่ามันเกินมันเวอร์ภาษาสมัยใหม่เนี่ยมันเวอร์มันเกินอยู่นะมันเกินแล้วก็ทำให้พอเหมาะมากไปก็ทำพอเหมาะขาดแล้วก็เพิ่มนี่ก็ดันนั่นแหละพูดได้ขาดอยู่ก็เร่งมาไอ้นี่มันน้อยไปมาทำกับหมู่ซะบ้างหรือว่าตัวเองน่ะทำซะบ้างอย่างนี้มันไม่ได้ทำอย่างนี้ซะเลยก็น่าจะทำก็แนะนำกันนะขึ้นมาอันนี้มันมากไปก็ลดซะบ้างกรรมกิริยากายวาจาใจนั่นแหละไม่มีอื่นนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องประมาณในกาละอย่างนี้บางทีเขาอยากให้เราทำให้อยากให้เราแสดงเราก็ทำพอสมควรทำพอได้โอกาสก็เลยได้ช่องเอาทำใหญ่เลยจนกระทั่งมากไปหรือนานไปมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ดีนี่เราต้องหัดประมาณการประมาณนี้เป็นยอดเยี่ยมของสัตบุรุษสัพพริสทำประมาณเพราะการประมาณแม้เราจะทำอะไรเราก็ต้องรู้อัตถะรู้ธรรมะของมันรู้ชั้นรู้เชิงรู้หลากหลายรู้ครบครันและเราก็ต้องมีอัตตัญญุตาประมาณตนต้องรู้ตัวรู้เราตัวเราต้องรู้ตัวเราให้เรานี่นะนี่อยู่ตรงนี้นี่เขาศรัทธาเราแค่ไหนเขาจะยอมเราแค่ไหนเราจะเวอร์ไปบ้างเขาก็ไม่ว่าถ้าเขาศรัทธานะเวอร์ไปบ้างเขาก็ไม่ว่าขาดไปหน่อยเขาก็ไม่ว่าเขาไม่ถือสาเขายกให้แต่ถ้าเราเขายังไม่ยอมรับนี่นะโอ้โหยังไม่เวอร์เขาก็เอาแล้วยังไม่ขาดเขาก็จะเอาแล้วยิ่งเวอร์ไปหน่อยนึงก็เลยตัดทิ้งเลยตีทิ้งเลยมันเป็นเรื่องจริงของจิตวิญญาณมนุษย์นี่แม่มันยอดสดิ้งเพราะงั้นเราต้องดูยิ่งเขาไม่ค่อยยอมรับเราเนี่ยเราอย่าพึ่งเลยให้เขาเรียกร้องให้เขาขอแล้วทีนี้เราไม่น้ำหนักแล้วเขาอยากได้เขายอมให้มากบางน้อยบางเขาก็ทนนี่เป็นต้นนี่เป็นเรื่องลักษณะจริงเราจะต้องประมาณมีความรู้ความฉลาดต้องเข้าใจสิ่งเหล่านี้จริงๆเพราะงั้นดูพวกเราเนี่ยมีทั้งน้อยไปมีทั้งมากไปให้เห็นเป็นตัวอย่างนะเราต้องพยายามเรียนรู้ให้พอเหมาะพอดีแล้วก็พยายามกระทำสิ่งที่พอดีมัชฌิมาพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้มัชฌิมามันไม่มีที่ตายตัวเลยมัชฌิมาเนี่ยมันมากที่สุดเพราะฉะนั้นสูงสุดท่านถึงได้สรุปลงที่สัพพุริสธรรม7สัพพุริสธรรม7นี่แหละคือความตรัสรู้ ตรัสรู้อะไรตรัสรู้มัชฌิมาปฏิปทาหรือมัชฌิมามัชฌิไม่ใช่มัชฌิมาอะไรมัชฌิมาอะไรนะธรรมอะไรมัชเชนธรรมหรืออะไรเนี่ยฮะมัชเชนธรรมหรืออะไรเนี่ยภาษาบาลีอาตมาก็บัญญัตินี้ก็ไม่ชัดมันเป็นธรรมะอันเป็นกลางมัชเชนธรรมหรืออะไรเอาละลำลองไปก่อนเราในฐานะยังไม่เชี่ยวชาญบาลีก็ว่าไปฟังกันไปซะก่อนก็แล้วแต่มันก็จะเป็นไปเองมันจะได้เองมันจะลงตัวมันลึกซึ้งมากนะธรรมะที่อันลงตัวอาตมาแปลว่าลงตัวมัชฌิมาก็ตามมัชเชนธรรมหรืออะไรที่ว่ามันเป็นธรรมะที่จะลงตัวกลางๆ ลงได้พอเหมาะทุกอย่างจัดสรรได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นเป็นพระอรหันต์ก็ตามก็คือสัตตบุรุษคือผู้มีสัพพปริสธรรม7ประการที่จะรู้ธรรมะอัตถะรู้ตัวเองอัตตัญญุตารู้ประมาณรู้กาละรู้หมู่กลุ่มรู้แต่ละบุคคล7นี่ลึกซึ้งมากเลยนี่การรู้แจ้งใน7สภาพนี่โอ้โหวิเศษและจะต้องจัดสรรเป็นคนประมาณได้สมดุลจัดได้พอดีแต่ก็ฝีมือต่างกันพระอรหันต์แต่ละความรู้แต่ละฝีมือเพราะพระอรหันต์ที่ไม่มีปฏิสัมภิทาญาณมากจัดสรรพวกนี้ออกมาจะแสดงจะทำจะโน่นจะนี่เนี่ยก็ไปตามภูมิพระอรหันต์แต่ละองค์พระอรหันต์องค์ใดที่มีปฏิสัมภิทาญาณดีมีสัพพุริสธรรม7ประการละเอียดดีๆก็จัดสรรได้พอเหมาะพอเจาะได้ดีเป็นประโยชน์สูงแต่ไม่มีถ้าไม่มีอกุศลเจตนาหรอกท่านมีภูมิเท่าไหร่ท่านจัดด้วยกุศลเจตนาทั้งนั้นเพราะพระอรหันต์แม้จะบกพร่องผิดพลาดบ้างในเวลาทำงานในเวลาจัดสรรทำโน่นทำนี่มากไปน้อยไปก็ตามพระอรหันต์ที่ท่านทำท่านไม่มีอกุศลจิตเลยท่านทำได้อย่างซื่อสัตย์เท่าที่ภูมิท่านมีแล้วท่านก็ทำไม้ดีมุ่งดียังกุศลให้ถึงพร้อมตลอดเวลาแต่ก็ทำได้แค่ไหนก็แค่นั้นเพราะกว่าจะเป็นพระอรหันต์ถ้าฝึกตามพระพุทธเจ้าพาทำมรรคองค์8แล้วแล้วก็จะรู้องค์ประกอบต่างๆจะรู้มวลเนื้อหาที่จะเอามาสังเคราะห์มาจัดแจงจัดสรรให้มันได้ส่วนลงตัวที่พอดีพอดีพอเหมาะพอเจาะนะพระอรหันต์ถ้าปฏิบัติตามมรรคองค์8ที่ถูกเพราะนั้นผู้ใดที่เอียงข้างไปได้แค่ในแง่ในด้านที่ไม่ค่อยทำงานแล้วก็ไม่เข้ากับหมู่นะโอ้ยพระอรหันต์ลดดับไปลดบทพระอรหันต์ครกเพื่อนเข็นตายเลยแต่มันเป็นอรหันต์ไม่ได้หรอกเพราะว่ามันถ้าส่วนสัตว์อันนึงมันเป็นอัตตาก็คือตัวเองแม้ตัวเองจะวางได้ขนาดไหนเพื่อนเขาก็ไม่ยอมเรามันจะรับวิบากไม่ได้เพราะฉะนั้นมันจะมีอารมณ์ที่จะต้องถูกกดดันถูกกระแทกและตัวเองก็ยังจะให้อนุสัยอาสวะมันขึ้นมาจนรู้ตัวรู้ตนแล้วก็ล้างอนุสัยอาสวะหมดสิ้นนั่นเนี่ยยากมันก็ซ้อนๆกันอยู่อย่างเงี้ยเพราะพระอรหันต์จริงๆก็ไม่หนาไม่หนักไม่แน่นไม่ใช่ไม่แน่นไม่หนาไม่หนักไม่ตื่มถึงขนาดนั้นหรอกจะรู้แล้วก็จะไวนะจะบอกเพื่อนว่าแล้วก็แก้ไขปรับปรุงจะไม่คนดื้อด้านแข็งกระด้างทำพระดึงต่อต้านหรือไม่พระอรหันต์จะไม่เพราะงั้นมันยังไม่เป็นพระอรหันต์ก็จะตื้อๆงั้นแหละพอหมดเป็นพระอรหันต์แล้วมันก็หมดตื้อเพื่อนฝูงโดยเฉพาะที่อยู่ร่วมกันมีแต่ผู้ที่เข้าใจแล้วก็พระอรหันต์ก็จะมีญาณปัญญารู้ได้ว่าผู้นี้เขามีปัญญามากกว่าผู้นี้เขามีปฏิภาณมากกว่าเมื่อไปอยู่ร่วมกันจะไม่ดื้อโดยเฉพาะพระอริยะเหมือนกันแม้แต่จะเป็นพระอริยะที่ต่ำกว่าแต่มีปฏิภาณมากกว่าพระอรหันต์ก็ไม่ไปดื้อกับพระอริยะที่ต่ำกว่าเพราะรู้อยู่ว่าเราด้อยในเรื่องของปัญญาพระอรหันต์ที่ท่านเป็นพระอรหันต์แล้วรู้ว่าเราด้อยกับในเรื่องของปัญญาเพราะฉะนั้นผู้นี้ปัญญาดีเสนออย่างนี้เอางี้ดีกว่าเพราะถ้าไม่มีตัวมีตนแล้วเอาตามเราคิดไม่ออกหรือว่าเราคิดไม่ใช่เอาตามนี้แหละเพราะตอนนี้ปัญญานำกันแล้วกันเพราะถ้าเป็นพระอรหันต์จริงท่านไม่ดื้อไม่ด้านหรอกไอ้ที่ดื้อๆอยู่เนี่ยยังไม่ใช่พระอรหันต์หรอกยิ่งหมู่เพื่อนๆฟุ้งๆดีไม่ดีผู้ใหญ่มีส่วนผู้ใหญ่ที่ร่วมตัดสินด้วยแล้วว่าอันอย่างนี้ดียังดื้ออยู่นั่นเนี่ยอลาเหวไม่ใช่อรหันต์หรอกขนาดที่มวลก็ดึงเขาแนะนำไปอย่างนี้อยู่แล้วเอาไปเชิงนี้อยู่แล้วผู้ใหญ่ก็ให้ค่าคะแนนผู้ใหญ่เขาก็ให้ทางนี้อยู่แล้วกูก็ยังเชื่อของกูอยู่นั่นแหละมันไม่ใช่พระอรหันต์อย่างนั้นน่ะนะมันไม่ฉลาดเลยไม่รู้อะไรเอาซะเลยไม่รู้จักตัดสินเอาซะเลย ขนาดผู้ใหญ่ผู้ที่เรายอมรับนับถือเข้าข้างทางโน้นแล้วเราก็ยังดึงดันของเราอยู่นี่ไม่ใช่อรหันต์ไม่มีวันจะได้เป็นอรหันต์เราอย่างเนี้ยก็บอกแล้วต่อให้ไม่ใช่ผู้ที่เป็นภูมิสูงเป็นน้องเราได้ซ้ำไปแล้วก็รู้ว่าเขามีปริพันธ์เฉลียวฉลาดถ้าไม่ถือตัวจริงๆเขาเห็นว่าดีเขาวิเคราะห์วิจัยมีเหตุมีผลพอเออเราต้องเอาตามนั้นนะถ้าไม่ดื้อดึงหรอกพระอรหันต์นี่นัยยะซับซ้อนต่างๆเนี่ยอาตมาก็พูดไปบางทีบางอย่างมันก็เอามาขยายเล็กๆน้อยๆละเอียดละออไปเรียนไปอาตมามีหน้าที่ที่จะสอกแสกทำให้แจ้งทำให้ละเอียดทำให้ครบครันทำให้ไม่เหลือที่ว่างทำให้เหลือที่ปิดเปิดเหมือนพระเจ้าท่านตรัสเนี่ยแต่อาตมาก็มีภูมิเท่าอาตมานะพูดอย่างนี้ก็ไม่ใช่อาตมาไปยกตนเทียบพระพุทธเจ้าอาตมามีความจริงใจมีความละเอียดเท่าไรก็ทำพระพุทธเจ้าบอกนี่เธอทั้งหลายเราแสดงธรรมเหมือนสองมือแบร์เราไม่มีอะไรอีกแล้วเราแสดงจนหมดจนเกลี้ยงแล้วทุกอย่างมันเป็นเรื่องจริงมันก็พยายามเพราะเราจะไปปิดไปบังไว้ทำไมอะไรเป็นสัจจะอะไรที่เป็นสิ่งที่ตรงที่ถูกที่ดีที่สุดเราก็บอกออกไปใครรับได้ก็รับเอาแล้วก็เอาไปฝึกเอาได้ก็เป็นของตนไปเมื่อได้เป็นของตนแล้วเราก็เอามาทำก็ไปลงที่กรรมทั้งนั้นแหละถ้าเราไม่รู้จริงเรารู้แต่เราเอาไม่ได้เราก็ต้องเอาจนได้เมื่อเราได้แล้วเราก็เป็นเราเป็นของเราแล้วเราก็แจกจ่ายหรือเราก็เป็นในตัวเราจนเป็นเองจนเป็นอันนี้เป็นแท่งก้อนของเพชรเป็นแท่งก้อนของทองแล้วเราก็แสดงออกมันก็มีแต่เพชรแต่ทองมันไม่ใช่ของปลอมแสดงออกด้วยหลับตาลืมตาตั้งใจไม่ตั้งใจมันก็เป็นทองทั้งเป็นเองยังก็ทั้งเป็นของจริงตถตาเป็นของจริงเป็นของเป็นอย่างนี้เองแล้วก็เป็นอยู่อย่างนั้นน่ะตถะนี่แปลว่าความจริงของจริงมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะความเป็นของจริงมันจะเป็นอย่างนั้นเองก็มันเองนะไม่มีใครไปทำไปแปรเปลี่ยนก็คนอื่นก็ไปแปรเปลี่ยนให้มันเป็นอย่างอื่นถ้าไม่เป็นอย่างอื่นมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นฮะอะไรทองคำใครจะไปแกล้งให้มันเป็นทองอื่นก็คนอื่นแกล้งก็อันนั้นของเขาเป็นอันนั้นอยู่มันจะไปเป็นอะไรถ้ามันจริงมันของจริงอยู่มันก็ยังเป็นอันนั้นอยู่ตลอดนิรันดร์จะอยู่ที่ไหนเมื่อไรอย่างไรมันก็อย่างนั้นน่ะเพราะมันเป็นซะแล้วมันจริงซะแล้วมันคืออันนั้นซะแล้วมันไม่มีอื่นแล้วมันเป็นเองเพราะจะลึกซึ้งเราจะเข้าใจความลึกซึ้งตัทธตาเนี่ยอย่างสูงสุดอย่างชัดเจนนะตัทธตาตัทธตาได้ว่ามันเป็นอย่างนั้นเองเองนั้นมันมีเหตุปัจจัยแค่นั้นไอ้ต้นไม้มันก็เป็นอย่างนั้นเองก็มันใช่เดี๋ยวมันก็มีเหตุปัจจัยแค่ต้นไม้ไอ้นี่ไอ้โจรมันก็เป็นของมันเองอ่ะใช่เดี๋ยวมันก็ยังมีตัทธตาแค่โจรแล้วจะไปเป็นตัทธตาแค่โจรทำไมเราไม่ตัทธตาในระดับอรหันต์ให้ได้เลยสิแล้วก็เป็นอรหันต์เนี่ยมันก็เป็นเองแล้วตัทธตาเป็นอรหันต์จริงๆเมื่อไรท่านก็เป็นอรหันต์อยู่จริงๆนั่นแหละเพราะท่านเป็นจริงๆเป็นไม่แปรเปลี่ยนเป็นหนึ่งเป็นเดียวเป็นแท้ท่านก็เป็นอยู่อย่างนั้นจะไปเอาเป็นเอาตายจะไปจับไปอาบกิเลสจะไปอาบตัวเอาปลอมของปลอมอะไรมาอาบท่านมาแทรกมาซึมมาทำให้ท่านเป็นยังไงไปมันก็เป็นไม่ได้ท่านก็เป็นอยู่อย่างนั้นน่ะเป็นเองอย่างนั้นน่ะพระตถตาที่ว่าเนี่ยเราต้องเข้าใจให้ดีเลยจะบอกว่าไม่ถูกก็ไม่ใช่มันก็ถูกมันก็เป็นเองฟักทองมันก็เป็นของมันอย่างนั้นเองก็ใช่โจรมันก็เป็นอย่างนั้นของมันเองก็ใช่แต่เองอย่างนั้นนะบอกแล้วว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นสัจธรรมเป็นของจริงของจริงที่ดีที่สุดไหมอาตมาถึงบอกว่าตั้งนิยามคำว่าสัจจะลงไปเองว่าต้องดีนะต้องถูกต้องต้องดีต้องถูกต้องต้องเป็นประโยชน์จำได้กี่ตัวล่ะ7จำได้หมด7เหรอ1ต้องดี2ต้องถูกต้อง3ต้องเป็นประโยชน์คุณค่า4ผลทุกข์5ต้องเป็นไปได้6ต้องสัมผัสเข้าถึงได้แม้เป็นนามธรรมที่ลึกซึ้งสูงสุดถึงสุญญตาอนัตตาสัมผัสได้เข้าไปเป็นได้เป็นไปได้แล้วก็ต้องเข้าไปเป็นไปได้ตามอันนั้นให้ได้เป็นสุญญตาอย่างไรนั้นเป็นตถตาอย่างไรเป็นอนัตตาอย่างไรเป็นนามธรรมสุดยอดอย่างไรต้องเข้าไปพิสูจน์เป็นอันนั้นได้ข้อที่6ข้อที่7ท้าทายให้มันพิสูจน์ได้ด้วยสัจจะท้าทายให้มาพิสูจน์ได้ด้วยพิสูจน์ให้ถึงเถอะจริงท้าทายพิสูจน์ได้ด้วยนี่คืออัตมานว่านิยามครบแล้วละ7ข้อเนี่ยสัจจะก็ต้องอย่างนั้นด้วยจะเรียกว่าสัจจะเพราะฉะนั้นเราจะถึงซึ่งสัจจะสัจธรรมเราจะไม่เรียกหรอกเราพูดถึงว่าสัจธรรมเมื่อไหร่เราไม่หมายเอาหรอกไอ้ที่ไม่ดีไม่เอาอ่ะ พราะฉะนั้นต้องมีแนวโน้มไปทางดีสัจธรรมต้องดีต้องถูกต้องต้องเป็นประโยชน์เป็นคุณค่าต้องพ้นทุกข์จริงต้องเป็นไปได้จริงๆไม่ใช่ว่าพูดไปแล้วก็ลอยลมพิสูจน์ไม่ได้เป็นไปไม่ได้ไม่เอาไม่ใช่สัจธรรมหรอกอย่างนั้นเนี่ยเรายิ่งขยายภาษาไปเนี่ยมันก็ได้ภาษาโวหารแล้วเก่งนะเอาภาษาไปคุยไปโม้ให้มันมีสภาวะนี้เถอะให้มันมีเถอะนะพอคุณแม่คุณเอ๋ยไม่นะภาวะยากถ้าได้แต่ผกพันตักกะความเหตุเป็นเหตุเป็นผลเป็นอะไรมันก็ได้ก็ถูกก็จริงก็ดีแต่ข้อสำคัญให้มันไปได้สภาวะอันนี้ก็แล้วกันไม่ฉะนั้นได้แต่แบบนี้ระวังนะอโศกเราเนี่ยเก่งทางภาษาบัญญัติไม่เบานะทุกวันนี้เนี่ยพูดได้ลึกได้ซึ้งจนใครเขาตามไม่ติดตามไม่ทันนะยันภาษาเขาเนี่ยอยู่หมัดเลยแต่เสร็จแล้วกิเลสเรายังทำไม่ได้หรอที่จริงก็ไปหลอกเขากินระวังบาปหนาบาปหนักนะไอ้ยิ่งลึกซึ้งเท่าไหร่ก็คืออุตริมนุสธรรมที่เราพูดกันนี่ระดับอุตริมนุสธรรมนะไม่ใช่ธรรมะธรรมดาธรรมดาในที่พูดกันอยู่เนี่ยอย่านึกว่าเล่นๆนะไม่ใช่เรื่องธรรมดานะแหมพูดถึงขนาดระดับตัตตาสุญญตาอนัตตาโอ้โหนี่พูดกันเนี่ยไม่ใช่เรื่องเบาๆนะไม่ใช่เรื่องตื่นๆนะเรื่องลึกนะที่พูดกันเนี่ยอย่าทำเป็นปากพร่อยอย่าไปทำเป็นขนองระวังนะอย่าพึ่งขนองอัตตาจะเข้าตาจริงๆนะมันมืดยิ่งกว่าอะไรนะอัตตาเข้าตาเนี่ยเลือดเข้าตาเนี่ยยังไม่เท่าไหร่นะเมื่อพูดถึงอัตตาเข้าตาระวังอัตตาจะเข้าตาคุณให้นึกถึงเลือดเข้าตาเข้าใจสำนวนไทยไหมว่าเลือดเข้าตาในคนนั้นร้ายขนาดไหนนะผงเข้าตาก็ทุกแสนทุกผงเข้าตาในทุกนะทรมานนะผงเข้าตาเนี่ยเลือดเข้าตาเนี่ยดุเดือดสำนวนไทยๆอัตตาเข้าตาจะเป็นสำนวนไทยๆอีกอันหนึ่งโดยเฉพาะในสนามของนักธรรมะอัตตาเข้าตาเนี่ยร้ายแรงร้ายกาดร้ายแรงร้ายกาดร้ายอะไรอีกกว่าเลือดเข้าตากว่าผงเข้าตาอัตตาในดวงตาน้อยยังมีอยู่ไหมครับว่าผู้โปรดได้ผู้สอนได้ทุลีในดวงตาอัตตาในดวงตาเนี่ยมันหมายอัตตามันจะเป็นทุลีเหรอมันทำให้มืดเลยอัตตาเนี่ยมันหนักนะมันร้ายกาจก็เลือดเข้าตาบอกแล้วมันร้ายกาจก็ผงเข้าตาทุลีก็คือผงนั่นแหละผงเข้าตาก็ยังเคืองยังลำบากลำบนทุกข์ร้อนขนาดนั้นเลือดเข้าตานี่พาบ้าเลยอัตตาเข้าตานี่ทั้งบ้าทั้งทุกข์ยิ่งกว่าเลือดเข้าตายิ่งกว่าผงเข้าตายิ่งกว่าทุลีเข้าตาระมัดระวังนี่ภาษาสำนวนสื่อให้เราไปเรียนรู้สภาวะแล้วเราก็จะต้องรู้ตัวพออันนี้แล้วต้องระลึกถึงเอ๊ะนี่เราเข้าข่ายคำว่าอัตตาเข้าตาหรือเปล่าถ้าเข้าข่ายอัตตาเข้าตาเราต้องรู้ตัวทั่วพร้อมที่ทันทีแก้ไขเอ๊ะอัตตาอะไรนี่เราเองเราถือดีอะไรเราถือตัวอะไรกิเลสอะไรนี่มันเข้ามาให้เราแหมยึดความเห็นยึดตัวเรายึดเอาแต่ตัวเราแม้แต่ยึดเสพอัตตาเนี่ยยึดเสพนี่ก็เป็นอัตตานะแล้วก็ไปทะเลาะวิวาทกันด้วยยิ่งถือตัวถือดีถือของตนของตนแล้วก็เลยแม้แต่หมู่แต่กลุ่มก็ลำบากเพราะมันจะเจริญยากถ้าเราเข้าใจเพียงพอแล้วเลิกละสิ่งเหล่านี้แล้วเราก็จะกลายเป็นผู้ที่คล่องแคล่วเป็นผู้ที่ไม่สร้างไม่ก่อภาวะที่จะแตกร้าวภาวะไม่สามัคคีหรือแม้แต่ตัวเราเป็นตัวทอนพลังก็จะไม่เป็นการทอนพลังจะกลับเป็นผู้เสริมพลังพลังกับหมู่พลังกับกลุ่มอะไรต่างๆนานาเราเองเราไม่มีจิตของเราที่ไปต้านตัวเราเองเนี่ยมันก็ไม่มีตัวนี้ไปทอนพลังในตัวเราด้วยแต่เรามีตัวนี้ไปต้านตัวเราเองเราก็ทอนพลังตัวเราเองนี่มันซับซ้อนอย่างเงี้ยเพราะเราเอ๊ะตัดสินให้ดีนี่มีเหตุปัจจัยมีอย่างงี้เอาอย่างงี้ก็แล้วกันหัดลดเข้าให้มากๆเถอะลดอัตตาลดตัวตนเนี่ยอยู่กับหมู่กับกลุ่มทุกวันนี้นี่เรามีงานมากงานมากเสร็จแล้วก็ทำงานกับหมู่มันไปเสียอยู่กับมาทะเลาะกันแย้งกันทำไปกับความเห็นของเองความเห็นของข้าทะเลาะกันอย่างนั้นก็แย้งพอสมควรแล้วก็พอใครอยากจะเอาตัวตนอัตตาตัวตนมันโตกับตัวของเขาอ่ะเราก็แย้งแล้วเราแพ้ก่อนเราก็เป็นพี่ คนที่เขายังไม่รู้ก็หน้ามืดไปอัตตาเข้าตาแล้วก็ยิ่งไม่ศึกษาด้วยนะยิ่งบอกยิ่งสอนยิ่งแนะนำก็ใหม่แล้วตัวเองก็ไม่ปรับมันไม่รู้ตัวง่ายๆนะคนเพราะพยายามเรายิ่งน้อยคนก็ยิ่งน้อยแรงงานก็ยิ่งยากต้องเสียเวลาเถียงกันอยู่ตั้งห้ายกยังไม่ยอมทำสักทีโดยเถียงกันไม่จบแล้วมันจะไปมีอะไรเร็วมีจะมีอะไรมีพลังเร็วก็ไม่เร็วพลังก็ไม่เกิดอะไรต่างๆพวกนี้นี่มันเสียนะมันพวกเรามันไม่เจริญมันไม่พัฒนามันถูกสิ่งเหล่านี้ทำให้แรงลดน้อยลงด้วยพลังน้อยลงเวลาก็ช้าลงก็เลยเปลืองอะไรจะเปลืองอะไรไปเลยไม่ค่อยทันเขาเลยนี่เราไม่ค่อยทันนายทุนใหญ่เขาเท่าไหร่ก็เพราะพวกนี้นะเราได้ส่วนหนึ่งมาแล้วแต่เราก็ยังไม่ได้อีกส่วนหนึ่งเพราะนั้นถ้าเผื่อว่าเราพวกเรานี่สมานสามัคคีกันดีรู้ไวมีปัญญาญาณพวกนี้รู้ตัวได้ดีแล้วก็ลดอัตราพวกนี้ได้จริงๆโอ้มันจะเสริมพลังจะเสริมให้เวลาดีขึ้นเร็วขึ้นได้อีกอย่างมากเลยแล้วก็ไม่ก่อตัวอย่างอันไม่ดีให้แก่รุ่นน้องๆด้วยนะมันจะมีเหตุผลมีอะไรต่ออะไรอีกเยอะแยะได้ซ้ำไปนะก็ศึกษากันจริงๆเลยนะก็อาตมาก็มีหน้าที่ที่จะวิเคราะห์วิจัยเพราะอาตมาไม่ชอบที่จะมานั่งบังคับอาตมาไม่ชอบบังคับพูดแรงบ้างเป็นบางครั้งบางคราวพูดแรงนี่เพื่อให้กระทบให้ไปสำนึกให้ไปคิดให้ไปคิดได้แต่ก็ไม่บังคับถึงแม้ว่าจะยังไงก็แล้วแต่สุดท้ายคุณจะไม่ทำของคุณอาตมาไม่มีสิทธิ์ไปบังคับไม่ถือว่าเป็นสิทธิ์ของอาตมาที่จะบังคับแม้คุณจะมามอบสิทธิ์ให้เนี่ยเป็นสัตวิหาริกเนี่ยเป็นมีสิทธิ์ที่อาตมาจะบังคับได้อาตมาก็ไม่พยายามจะบังคับเพราะอาตมาถือว่าการบังคับนี่มันไม่มีผลสมบูรณ์มันเป็นผลทำให้เหนื่อยทีหลังหรืออย่างเก่งก็ได้คนที่ไม่ฉลาดนะไม่เป็นตัวของตัวเองอย่างเพียงพออาตมาก็จึงคัดเลือกเอาที่ไม่บังคับได้เท่าไรเอาเท่านั้นได้เท่าไรเอาเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็ใช้วิธีนี้ทำมาเรื่อยๆก็จะได้มาจริงๆอย่างนี้อาตมาถึงว่าอาตมายืนยันมาได้เพราะทุกวันนี้เนี่ยหลายผู้หลายคนก็ไม่เป็นไรอาตมาไล่ยังไงก็ไม่ไปเพราะว่าเขามั่นใจของเขาเองไอ้ที่ไล่ไม่ไปในหมายความว่ามันใช้ปัญญาของตัวเองนะอาตมาไล่แล้วไม่ไปเนี่ยใช้ปัญญาของตัวเองไล่ก็ไล่ไม่ไปไม่ไปถ้าอาตมาก็ไม่เห็นว่าน่าจะอยู่จริงๆก็จะต้องหาวิธีเอาออกจนได้อะไล่จนได้เพราะว่าเอ้ยนี่ไม่เอาแต่คนที่เขาไม่เลวร้ายถึงขนาดนั้นไม่ไปเอาไม่ไปก็ให้อยู่ก็มันไม่เลวเกินไปก็ให้มันอยู่อะถ้าไล่แล้วมันยังไม่ไปก็แสดงว่ามันหน้าด้านจะอยู่อะแต่มันก็ไม่ได้เลวต่ำกว่ามาตรฐานหรือไม่ได้เลวเกินจะไล่มันก็อยู่แต่ถ้าคนที่ไม่แล้วก็ต้องมีมาตรการจริงๆมีมาตรการถ้าถึงขั้นมีมาตรการพอสมควรคนมีฮีโอตปาเขาก็ไม่อยู่หรอกแต่คนไม่มีฮีโอตปาบางทีต้องเอาตำรวจมาลากคอไปก็มีบางคนโอ้โหถึงขั้นต้องเอาตำรวจมาลากแต่พวกเรานี่มีถึงขั้นนั้นจำเป็นที่สุดก็ต้องทำแต่เมื่อนั่นและถ้าคุณเองรู้ตัวว่าคุณถึงขั้นเอาตำรวจมาลากแล้วจะสุดหนาแล้วนะอย่างนั้นแล้วก็ไม่ต้องคบกันแล้วถ้าถึงขั้นเอามาลากแล้วก็คิดว่าชาตินี้คงจะเข้าหากันยากคนที่ต้องให้เอาตำรวจมาลากออกไปเนี่ยคงจะไม่ได้ช่วยเหลือเฟื่อฟายกันแล้วในชาตินี้แต่ถ้าคนที่เขามีดีเขาก็รู้ว่าเอ๊ะดีนะเราก็ไม่ได้มีชั่วอะไรไล่ไล่เราก็ยังไม่ไปอะเราก็มีดีจริงๆไม่แต่ไม่มีอัตตาไม่มีมานะมีดีจริงๆแล้วก็อยู่เพื่อพิสูจน์ต่อไปนะเขาก็จะถ้าเขาเห็นว่าไล่แล้วยังไม่ไปก็อยู่ไปก่อนถ้ามันควรไล่อีกเขาก็จะไล่อีกแหละมันไม่ดีจริงๆอ่ะแต่ถ้ามันดีอยู่เขาก็แล้วไปแก่ตัวบ้างก็แล้วกันว่าถ้าเราจะอยู่แล้วเราก็ไม่ใช่ว่าจะอยู่ละจะดึงดันแหละแต่เราก็ไม่แก้ไขก็ดวลไล่อีกกันแล้วก็ไม่แก่หนักเข้าไล่ทั้งสองสามทีจะอยู่ไหวเหรอคนเรามันจะไปดื้อด้านขนาดไหนกันใช่ไหมโดนไล่ทั้งสองสามทีมันก็ไม่ไหวแล้วคนนะเอาละอาตมาคิดว่าเราได้พยายามที่จะแนะนำกันไปมีเวลาก็สอนกันปริยัติว่าไปแล้วเราก็ไปปฏิบัติพิสูจน์นะบอกแล้วว่ามันยิ่งข้นเคี้ยวเขาแล้วเนี่ยอาตมายิ่งมองเห็นว่าโลกนี้มันไม่มีอะไรเลยนอกจากกรรมกับการกรรมกับกาละมันไม่มีอะไรจริงๆเพราะฉะนั้นเราก็มาแก้กรรมของเราปรับกรรมของเราไปกับกาละทุกกาละทุกวินาที เราต้องพยายามอย่าทำขณะให้เสียจัดแจงกรรมของเราให้ดีโดยการเรียนรู้ที่มีไม่รู้กี่สูตรกี่สูตรก็เอามาลงที่กรรมนี่ทั้งนั้นแหละกรรมเป็นหนึ่งกรรมเป็นเอกกรรมมาสัจจะเพราะอาตมาไม่เห็นว่ามันมีอะไรไปมากเกินกว่ากรรมเพราะศาสนาอื่นก็มีพระเจ้าเป็นที่ยิ่งที่ใหญ่ที่สุดศาสนาพุทธอาตมาขอยืนยันประกาศเองเลยแหละใครไม่พูดก็อย่าพูดแต่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไปนะครับท่านก็ไม่ใช่ท่านไม่ตรัสสอดคล้องขอยืนยันว่าสอดคล้องกับพระพุทธเจ้าตรัสว่าทุกอย่างนั้นมันรวมลงที่กรรมนะกรรมังสเตวิภัชติกรรมจำแนกสัตว์เพราะฉะนั้นเราจะเป็นสัตว์ถึงขนาดระดับพรหมสัตว์สัตว์ระดับพระพรหมใหญ่แล้วนะสมัยโบราณของพระพุทธเจ้าเนี่ยสมัยโน้นยุคโน้นเขาก็ถือพรหมเนี่ยเป็นใหญ่ที่สุดใครจะไปแตะพรหมไม่ได้เรียกว่าพรหมสัตว์สัตว์โลกชนิดพรหมสูงสุดเพราะเราจะถูกจำแนกเป็นสัตว์เป็นพระพรหมต้องสัจจะจริงนะไม่ใช่พรหมขี้เกนะไม่ใช่พรหมลูกฟักไม่ใช่พรหมอะไรก็ไม่รู้พรหมอรูปพรหมรูปพรหมอะไรยังไม่ใช่อย่างนั้นนะพรหมที่บริสุทธิ์สูงส่งเป็นพรหมจรรย์ที่แท้จริงนั่นแหละให้จบอยู่จบพรหมจรรย์อยู่จบพรหมจรรย์เป็นผู้ว่าภาษาคำว่าพรหมนี่เขายิ่งใหญ่ที่สุดแล้วเป็นคนที่มีจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์เป็นจิตวิญญาณพระผู้สร้างพรหมคือพระเจ้าเป็นพระผู้สร้างเป็นพระผู้ประทานเป็นจิตวิญญาณบริสุทธิ์พรหมคืออันนี้กรรมก็จำแนกให้เราเป็นพรหมไม่ใช่ว่าเป็นเองเราสร้างกรรมของเราก่อกรรมของเราจนลงตัวเป็นความเป็นพรหมประพฤติคือจัญญะจัญญะของเราประพฤติแล้วจนลงตัวจนเป็นพรหมอยู่จบพรหมจรรย์ผู้นั้นก็เป็นสุดยอดของผู้ที่มีกรรมมันเป็นพรหมก็คือเป็นพระเจ้าหรือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระเจ้าแต่มันไม่เหมือนกันกับศาสนาเขานะว่าพระเจ้าของเขาเราก็พระเจ้าที่มีคุณลักษณะดีที่เขามีดีแต่เนื้อกว่านั้นสามารถที่จะไม่เหลือปรมาตมันความเป็นพรหมด้วยเอาละวันนี้จบแค่นี้ก่อน พระบรมศาสดาตรัสไว้ว่าเราไม่พักเราไม่เพียรเราข้ามอกขสงสารได้แล้วตามวิถีแห่งมรรคเราไม่พักก็คือเราเพียรอยู่เรื่อยๆพยายามอยู่เรื่อยขยันอยู่เรื่อยเราไม่ติดเราไม่แช่แต่เราก็รู้ที่อาศัยรู้ว่าเราพอสบายแต่เราก็ตั้งตนอยู่ในความลำบากภาคเพียรอยู่จุดใดหรือกิเลสใดที่เราได้เพียรล้างเพียรละจนไม่ต้องเพียรอีกแล้วพ้นขอบพ้นเขตรู้ชัดรู้จริงว่าเราได้ล้างได้ละสะอาดแล้วแม้ที่สุดเราเห็นเราชัดเจนเป็นจริงจิตของเราได้ถอดถอนสิ้นเกลี้ยงแม้แต่อาสวะอนุสัยจิตเช่นนั้นก็คือจิตที่ได้ละล้างเป็นอันไม่ต้องเพียรอีกเป็นอันข้ามอกสงสารได้แล้วดังนี้ตามวิถีแห่งผลเมื่อผู้กล่าวได้ว่าเราไม่พักเราไม่เพียรเราข้ามอกสงสารได้แล้วก็คือผู้ที่ยังมีเพียรอยู่และเป็นผู้ที่จะรู้วาระสมควรพักก็พักแต่จะเป็นผู้ที่เพียรเป็นผู้ที่ไม่เอาแต่พักเป็นผู้ที่ไม่แช่ไม่ติดไม่เกาะเป็นคนขยันผู้ข้ามอกสงสารได้แล้วหรือผู้ที่พ้นกิเลสอาสวะทุลีละอองต่างๆแล้วเป็นผู้ที่ขยันเป็นผู้ที่มีคุณค่าเป็นผู้ที่ประเสริฐเพราะฉะนั้นจึงสอดคล้องกับโลกเขาทั้งมวลและเป็นผู้ที่สอดคล้องตามทฤษฎีธรรมะขององค์สมเด็จพระศาสดาว่าธรรมใดวินัยใดเป็นไปเพื่อความขยันธรรมนั้นวินัยนั้นเป็นของเราตถาคตธรรมใดวินัยใดเป็นไปเพื่อความเกียจคร้านธรรมนั้นวินัยนั้นไม่ใช่ของเราตถาคตผู้มีฐานจิตที่สะอาดบริสุทธิ์อาศัยแล้วจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแจ่มใสอยู่ตลอดเวลาดังนั้น